ég á. Viltu ekki fatta það sjá? Ég á þessa fötu og ég á þessa götu og ég á allt sem götun er hjá. Kalla stóra, 8, 10 og 4 og enginn á það með mér. Ég á þennan bíl, ég á feitan bíl. Ég á stóran kött og að lána öðrum, það er alveg út í höll. Ég á svart og hvít, ég á fagurt og frí. Kannski föti blóti, kannski þótti brotni, þá kaupir pappi nýtt.